जाने है कितना बेचैन मन, जाने है कैसा दीवानापन, दीवानापन कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया, जब से है तुम पे मुझको प्यार आया। बेचैन मन जाने है कैसा दीवानापन, दीवानापन कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया, कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया, जब से है तुम पे मुझको प्यार आया। कभी ना करार आया, जब से है तुम पे मुझको प्यार आया, प्यार आया। तू तसव्वुर में मेरे, तू ही वादों में, तू अफसाने में मेरे, तू ही मची क्यों हलचल, सब कुछ अलग सा लगने लगा, ये दर्द कैसा जगने लगा, जगने लगा। कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया, जब से है तुम पे मुझको प्यार आया। कोई बस चलता नहीं, एक लम्हा ढलता नहीं। चुभने लगे क्यों ये दूरियां, कोई न जाने मजबूरियां, मजबूरियां। कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया, जब से है तुम पे मुझको प्यार आया। कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया, जब से है तुम पे मुझको